בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הקלטה שנייה של הלכות ראש חודש הלכה ה', מאות חפאה עד סוף ההלכה. חפה. בימים ההם הלא יאמרו עוד ארון ברית השם וכו', בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם וכו', ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבה מרה. ירושלים מראה שלם, בחינת תפילה. כי שם בית המקדש, ביתי בית תפילה. שעיקר שלמות התורה יהיה כשתבוא לתוך בחינת ירושלים, דהיינו לתוך התפילה. שעל ידי זה זוכים לשמור ולעשות ולקיים. לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם דברים דייקה. כי בוודאי התשובה קשה מאוד לזכות לתשובה, כי מאחר שגם קודם שחטא ונתלכלך באבונות ונלכד במצודות היצר הרע, לא היה לו כוח לעמוד כנגדו, מכל שכן איך יכול לעמוד כנגדו אחר כך, שכבר נתפס במה שנתפס. על כן עיקר התשובה ידע אמירת תהילים שהוא בחינת התבודדות, והעיקר כשעושים מהתורות תפילות כנ"ל, שאז יכול לדבר בפיו על כל פנים ולבקש מהשם יתברך על כל דברי התורה, על כל מצווה ומצווה שיזכה לקיימה ולשוב אליו, ובפרט על הדברים שעבר עליהם, ועל ידי זה יזכה לתשובה בחינת קחו עמכם דברים ושובו וכו'. וזה בחינת הוידוי של יום כיפור, שפורטין בהוידוי כל החטאים ומתחרטין עליהם, ומבקשין מהשם יתברך יהי רצון מלפניך שלא יחטא עוד. נמצא שעושין מהתורה תפילה, דהיינו מכל מצוות התורה שמזכיר שעבר עליהם, ומתפלל השם יתברך שיצילו לאבא וימחל לו על העבר, עד שיהיה נחשב כאילו קיים כל התורה. שכל זהו בחינת תפילה שעושים מתורה. נמצא שבכל היום של יום הכיפורים עוסקים לעשות מהתורה תפילה על ידי ריבוי הוידויים שאומרים אז. כי אז צריכים לכך, כי אז יום האחרון של 40 ימים האחרונים, שאז עיקר גמר התיקון של חטא העגל שעברו על התורה, שעיקר התיקון על ידי שעושים מהתורות תפילות, שזהו בחינת 13 מידות של רחמים שנתגלו למשה אז בשביל התיקון כנ"ל. חפבב, שייך לאל. וזהו עד מתי תתחמקין הבת השובבה. כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. ופרש רשי הפסוק לעניין תשובה, וזה לשון רשי, תתחמקין, תסתרי ממני, שאת בושה לשוב אליי מפני דרכך. הנה חדשה נבראת בארץ, שהנקבה תחזור אחר הזכר לבקשו שיסענה. לשון הסובבה בעיר הבקשה וכו'. עד כאן לשון רשי. ולכאורה מה העניין נקבה תסובב גבר, שהנקבה תחזור אחר הזכר לעניין תשובה? אך על פי הנ"ל מבואר היטב כי איש ואישה זכר ונקבה שורשם למעלה למעלה במקום גבוה מאוד, שכל הייחודים העליונים תלויים בהם. וכמובן בכל ספר הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל. ומבחינת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, ומבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם מבחינת תורה ותפילה, כי תפילה היא בחינת תורה שבעל פה, כי עיקר שלמות התפילה היא כשעושים מהתורה תפילה, שזהו בחינת תורה שבעל פה, כי אי אפשר לעשות בשלמות מהתורה תפילה, כי אם על ידי בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת כלליות כל החידושין דאורייתא שמחדשין כל אחד ואחד, שכולם נמשכים מבחינת רוחו של משיח, שזוכה להתחדשות התורה בתכלית השלמות, שהוא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה. ועל ידי חידושים אלו יהיה נמשך זה הדרך בשלמות בעולם לעשות מהתורות תפילות וכנ"ל. ואז לא נתבייש לשוב להשם יתברך אפילו אם עשינו מה שעשינו. אפילו אם עכשיו אנחנו כמו שאנו יודעים בעצמנו כל אחד ואחד, אף על פי כן, על פי הדרך הזה לעשות מהתורות תפילות, הנמשך עתה מבחינת התנוצצות משיח, שמתנוצץ לבוא במהרה בימינו, כי בוודאי לא יתמהמה עוד חס ושלום כמו שיתמהמה עד הנה. על פי הדרך הזה אנו יכולים כולנו איכשהו לשוב להשם מטבח, מאחר שכל תשובתנו ותקוותנו ותוחלתנו להשם מטבח הוא רק על ידי תפילה, שאנו מצפים ומבקשים ומתחננים מהשם מטבח שישיב אותנו אליו ויעזרנו וישיינו בגבורתו הגדולה ובחסדיו הנפלאים לקיים את כל התורה מעתה. על כן, עתה בוודאי אין לנו ליפול בדעתנו מלהתפלל לשוב להשם יתברך מחמת שמעשינו אינם כהוגן. כי הלא אדרבה, זהו בעצמו בקשתנו מהשם יתברך שהוא יעזרנו לתקן מעשינו. ובזה אנו יכולים לעסוק תמיד עד שירחם עלינו מן השמיים למלות בקשתנו. ובאמת, מי שהוא חזק בדרך הזה, להרבות בהתבודדות ולעשות מהתורות תפילות, ולהרבות בתפילות כאלו תמיד יהיה איך שיהיה, בוודאי יהיה אחריתו טוב. בסוף כל סוף, בוודאי ישוב להשם מטבח באמת כאשר הבנו מפיו הקדוש כמה פעמים, וכמובן בזה בספריו הקדושים. חפזיין. וזה שצורק הפסוק, עד מתי תתחמקין הבת השובבה, ופרשרה של עניין תשובה כנל. היינו שהפסוק קורא תיגר וצועק בקול גדול היום ונורא, על מה שאנו נופלין בדעתנו בכל פעם מלשוב מחמת ריבוי מעשינו הרעים, שהיינו שונים בהיוולתנו פעמים אין מספר. וכאשר ידוע שרוב המתרחקים מהשם יתברך ומחמת נפילות כאלו, מחמת שרואים שזה כמה שחפצים לשוב, ובכל פעם נופלים יותר ויותר, כי כל מה שהם רוצים לצאת מן הרפש ועתית, מתגרה ומתגבר עליהם הבעל דבר יותר ויותר. ומחמת זה נתרשלו ידיהם מלשוב עוד, כאילו חס ושלום, אפס תקווה חס ושלום. ועל זה קורה הפסוק, עד מתי תתחמקין, עד מתי תסתרי ממני שאת בושה לשוב אליי מפני דרכך. הנה חדשה נבראת בארץ שהנקבה תחזור אחר הזכרים, היינו בחינת נקבה תסובב גבר. שהוא בחינת שעושין מהתורות תפילות כמבואה לאל, שזהו בחינת סוכות, בחינת והחזיקו כנל, שמכל דברי התורה והמצוות, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, עושין מהן תפילות כנל. ועל ידי דרך זה אין לך להתבייש לשוב אליי תמיד יהיה איך שיהיה, כי רחמיי לא קלים, ובכל פעם תוכל לבוא בתפילה ותחנונים לבקשני שהקרבך מעטה. ובוודאי יועילו דבריך סוף כל סוף, כי דרך זה נמשך מבחינת גאולה האחרונה שאין לה הפסק, שהיא בחינת מעייני הישועה, שדרך ישועה הזאת אינו נפסק לעולם כנל. כי הוא דרך שדרכו באבותינו מעולם, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, וכל הצדיקים הקדמונים שעסקו בתפילה והתבודדות הרבה להתקרב לשם מטבח. אך בתחילה לא היו יכולים עדיין לזכות לזה בשלמות לעשות מתורה תפילה, מחמת שעדיין לא היה תורה בעולם, והוכרחו לעסוק בתפילה הרבה כל האבות עד משה, עד שזכה משה בריבוי תפילותיו בחינת תפילה למשה להמשיך תורה. אבל עדיין לא הגיע העת לחזור ולהכניס התורה לתוך התפילה ולכבוש דרך זה בעולם לעשות מהתורות תפילות. ועל כן אבא מדאבא וקלקלו הערב רב והחטיאו גם את ישראל. עד שבא דוד המלך עליו השלום שהוא משלים את השיבה רואים, והוא היה שורש נשמת משיח. והוא התחיל לעורר זה הדרך לעשות מהתורות תפילות שזהו בחינת תהילים כנל. אבל עיקר הגמר יהיה בימי משיח כנל. ועל כן על ידי דרך זה לא נבוש ולא ניקלם לעולם. כי איכשהו נשוב להשם יתברך כנל. וזה בחינת תחת אהבתי סתנוני ואני תפילה. אהבה זה בחינת התורה, בחינת תורת חסד, וכמו שכתב רבנו זל על פסוק יומם יצווה השם חסדו, שכל מצוות התורה הם בחינת אהבה וחסד. וזהו תחת אהבתי הסתנוני, שכל מה שאני זוכה לבחינת אהבה שהוא בחינת מצוות התורה, כל מה שאני רוצה להתחיל לעסוק באיזה תורה ומצוות שהם בחינת אהבה וחסד, הסתנוני, שהם מתגרים ומסתינים בי ורוצים להפילי חס ושלום. ואני איני יודע מה לעשות לנגדם, כי הם מתגרים בי מאוד, על כן כל עסקי תפילה, בחינת ואני תפילה. דיינו שאני עושה מהתורה שהיא בחינת אהבה, אני עושה ממנה תפילה. ועל ידי זה אני מצפה לישועה עדיין שזכה לשוב להשם מטבח באמת וכנל. חפכת. וזה שנשמח שם בירמיה, אחר פסוק עד מתי תתחמקין, הנה ימים באים נאום השם, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. ופרש רשי, הטובים והשחלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי. זרע אדם וזרע בהמה. תרגום יונתן, הקיימינון כבני נשה והצלחינון כבעירה, שאין עוונותיו נפקדין עליו. עד כאן לשון רשי. אדם זה בחינת תורה, בחינת זאת התורה אדם. בהמה זה בחינת תפילה, כי בהמה בגימטרי השם בן, שהיא בחינת מלכות כמובא בכתבים. כי עיקר התפילה שישים עצמו כבהמה, כמו שאין בו שום דעת, רק יבקש רחמים ותחנונים בבחינת כאייל תהרוג על אפיקי מים וכו'. וכמו שכתוב, כבהמות שדי אהרוג אליך. בחינת כסוס עגור כן הצפצף, אהגה כיונה וכו'. ועל ידי בחינה זאת שיעשה השם מטבח, שיזרע את ישראל זרע אדם וזרע בהמה יחד, שיעשו מהתורות תפילות כנל, על ידי זה תהיה ישועה לכולם בבחינת הקיימינון כאנשה והצלחינון כבעירה שאין עוונותיו נפקדים עליו. כי על ידי זה עיקר התשובה הוא סליחת כל העוונות, כי הוא בחינת 13 מידות של רחמים, שעל ידי זה עיקר הסליחה והתיקון וכנל. וזה שנשמח שם מני ימים באים וחרתי את בית ישראל וכולנו כנל, כי על ידי דרך זה נזכה לקיים את התורה לעולם בחינת ונתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. לב זה בחינת תפילה, כי עבודה שבלב זו תפילה. היינו שתהיה נכתבת התורה בתוך הלב, שיכתבו מהתורות תפילות שהן בחינת לב, ועל ידי זה נשוב אליו יתברך באמת ויקרב אותנו בהחמיו בבחינת והייתי לכם לאלוקים והמה יהיו לי לעם. חפתת. וזה בחינת יעקב ולאה ורחל. רחל זה בחינת תורה שבעל פה. לאה זה בחינת תפילה, בחינת ועיני לאה רכות, שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. בבחינת בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. יעקב זה בחינת כלליות התורה, בחינת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. היינו בחינת תורה שבכתב. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת איש ואישה, בחינת יעקב ורחל כידוע. וכבר בערנו שעיקר התפילה שעושים מתורה הוא על ידי תורה שבעל פה, שהיא בחינת חידושין דאורייתא נמשכין משלוש עשרה מידות, ששורשם י' ג' תיקוני דיקנה קדישה, שעל ידי זה די כיודעין לעשות מהתורות תפילות, שהם בחינת 13 מידות של רחמים. ועל כן לאה ורחל כחד החשיבה, חמובה בזוהר הקדוש ובכתבי האריזל של לאה ורחל כחד החשיבה. כי לפעמים נכללים בפרצוף אחד, ויעקב שהוא יסוד התורה, בחינת תורה שבכתב, היה כל עבודתו ברחל שהיא בחינת תורה שבעל פה. כי אין שלמות לתורה שבכתב בלא תורה שבעל פה. ואי אפשר להוליד שום עבודה ומצוות ומעשים טובים מתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה. כי מתורה שבכתב אין יודעים שום מצווה בשלמות, כי כל מצווה תפילין לא נאמרה, כי אם בפסוק אחד וקשרתם וכו'. ואין אנו יודעים אם התפילין של אור או של כסף וזהב, ואיכן מקום הנחתן וקשירתן, וכן שאר דיני התפילין המרובעים. כולם אין אנו יודעים כי אם על ידי תורה שבעל פה וכן בשאר המצוות. ועל כן היה כל עבודתו של יעקב ברחל, אבל באמת אי אפשר לזכות לקיום התורה והמצוות בשלמות שהם בחינת יעקב ורחל, כי אם על ידי תפילה ותחנונים כנל, שהם בחינת לאה כנל. ומחמת שתורה ותפילה הם תלויים זה בזה, שאי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי תפילה, ואי אפשר לזכות לתפילה כי אם על ידי תורה, כי צריכים לעשות מהתורה תפילה, ועל כן צריכים ללמוד תורה כדי להידע על מה להתפלל ולעשות מהתורה תפילה. אבל גם לזכות ללמוד תורה צריכים תפילה, וכמו שאנו מתפללים בכל יום והער עינינו בתורתך, ותן בליבנו בינה וכולי ללמוד וללמד, ומחמת זה אין יודעין מאיכן ההתחלה, וכמו שיש כמה דברים שאין יודעין איכן ההתחלה. ועל כן אפילו יעקב אבינו עליו השלום לא היה יכול לעמוד על הדבר, וסבר שבהכרח להתדבק תחילה ברחל שהיא בחינת תורה שבעל פה. כי לכאורה נראה כך שצריכים להתחיל מעסק התורה וכנל. כי גם לאה היא בחינת אלמא דאיתקסיא, ורחל היא בחינת אלמא דאיתגליה. היינו כי רחל שהיא בחינת תורה שבעל פה זה בחינת אלמא דאיתגליה. כי מעלת חידושין דאורייתא הכל רואין וחביב בעיני כל בני עולם, מחמת שיש בהם חוכמה ושכל גדול הנגלה לעין כל. חוכמה ושכל זה חשוב וחביב בעין כל, כי החוכמה תחיה והיא חשובה בעיני הכל, וכמו שכתב רבנו בתורה, מי שיודע מארץ ישראל וכו'. אבל לאה שהיא בחינת תפילה, היא בחינת אלמא דאיתקסיא, כי חשיבות ומעלת התפילה סתום ונעלם מעין כל. כי תפילה היא רק בחינת אמונה, ואי אפשר להבין עניין התפילה בשום שכל כלל. ועל כן נאמר על התפילה קרום זולות וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בה. ומה הניעו תפילה? וזה בחינת ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות. כי יופי הידור התורה שבעל פה הכל רואין וחשוב בעיני הכל, והכל רצין אל המשנה. אבל ועיני לאה רכות שהייתה בוכה תמיד שלא תיפול בחלקו של עשיו, שזה בבחינת התפילות שמתפללים לה' מטבח להינצל מהיצר הרע וחילותיו שהוא הסמך מהם, שהוא שרו של עשיו. וזה בחינת שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. והייתה בוכה כל כך עד שהיה עיני הרכות. וזה רמז על כנסת ישראל, על שכל אחד ואחד מישראל צריך לבכות כל כך כמו לאה, שלא ייפול בחלקו של הסמך מהם חס ושלום, שהיא בחינת עשיו. אבל מעלות וחשיבות עניין זה של תפילה אין הכל רואים, כי הוא בחינתן מדית קסיה, כי סוד התפילה גבוה וסתום ונעלה מאוד, ועל כן אין בני אדם אפילו הקשרים רצים אחר זה כל כך. ועד רבה בני אדם מזלזלים בה, כי תפילה היא בחינת דברים העומדים ברומו של עולם שגבוה ונשגב מאוד, אבל בני אדם מזלזלים בה. ואפילו יעקב לא היה יכול לעמוד על הדבר, ועבד ברחל דייקה וחנל. ולבן הארמי ברמאותו הגדולה רצה להטעות את יעקב ולהחליף לו לאה ברחל, כי לבן לא ידע כלל מעלת לאה בחינת מעלת התפילה, כי הוא בוודאי זלזל בתפילה לגמרי, ועל כן סבר שאין בלאה שום חשיבות כלל, וסבר שהתאה ורימה את יעקב מאוד במה שהחליף לו לאה ברחל. אבל באמת הכל מת השם הייתה, כי מאוד עמקו מחשבותיו התברך, ובאמת הכל היה לטובה גדולה, כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה, לאה, שלא תתבייש. כי יעקב מסר סימנים לרחל זה בחינת הסימנים של התורה, בחינת הציבי לך ציונים. ודרשו רבותינו ז"ל, עשו סימנים לתורה. כי צריכים לעשות סימנים בתורה שלא תשתכח ולא תתחלף, שלא לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. וכל הסימנים הם בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת רחל, ששם כל המסורה והסימנים. אבל רחל, שהיא בחינת תורה שבעל פה, מסרה כל הסימנים לאחותה לאה, שהיא בחינת התפילה, ומלמדת אותה איך לדבר עם יעקב שהוא כלל התורה ואיך לעשות מהתורה תפילה. ואז היא באמת נכללים רחל ולאה יחד, כי תורה שבעל פה ותפילה שניהם בחינה אחת, ושניהם מתחברים עם יעקב שהוא יסוד כלל התורה. והכל כדי להוליד 12 שבטי יה שיש בהם 49 אותיות כנגד 49 שערי תשובה. שזהו בחינת תהילים, שכל זה בחינת שעושים מהתורות תפילות כנל. כי באמת בכל אלו הדברים שאין יודעים מאיך ההתחלה צריכים להתחיל משניהם יחד, ולעסוק בזה ובזה כמו בעניין זה של תורה ותפילה. שאין יודעים מאיך ההתחלה, צריכים להתחיל משניהם, דהיינו לעסוק בכל יום בשניהם, ללמוד קצת היום ולעסוק בתפילה קצת היום. ואז היה אף על פי שבתחילה בוודאי אינו יודע היטב סדר תפילה ואיך לעשות מתורה תפילה, אף על פי כן השם מטבח מרחם עליו ומאיר עיניו ומוסר לו סימני ודרכי התורה ומלמד אותו לפי בחינתו איך לעשות מתורה תפילה. ואחר כך על ידי התפילה יודע להשיג את התורה יותר, ואז זוכה לידע סדר התפילה יותר. וכן בכל פעם שכל אחד מחזיק את חברו, התפילה את התורה והתורה את התפילה. וזה סוד מה שבתחילה רחל, שהיא התורה שבעל פה, מסרה את הסימנים של התורה ללאה שהיא התפילה. ועל כן עיקר ההולדה על ידי לאה שילדה שישה שבטים. כי עיקר תולדות של צדיקים שמעשים טובים הם על ידי התפילה שהיא בחינת לאה, עלמא דאיתקסיא כנל. וגם כל ההולדה של רחל היה רק בזכות שמסרה סימנים לאחותה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ויזכור אלוקים את רחל שמסרה סימנים לאחותה. היינו שכל הולדת הצדיקים שמולידים מעשים טובים על ידי התורה, שזהו העיקר, כי לא המדרש הוא העיקר וכו', עיקר ההולדה הוא רק על ידי שמסרה סימנים ללאה שהיא התפילה. היינו על ידי שגם כל לימוד התורה שבעל פה בחינת רחל, הכל בשביל לזכות לעשות מהתורה תפילה. שזהו בחינת שרחל מסרה סימני התורה ללאה, שהוא בחינת תפילה כנ"ל. כי עיקר זכות הצדיקים השלמים שזוכים למצוות ומעשים טובים, ולהינצל מהיצר הרע וחילותיו, העיקר על ידי תפילה שמתפללים לשם יתברך לזכות לקיים את התורה. וכמו שכתב רבנו ז"ל, שכל הצדיקים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות ותפילות, כמובן בשיחותיו הקדושים. למד. ועל כן זכה יעקב שגם השפחות נכללו בקדושה. כשפחה בגימטרי המשנה עם הכוללים, כמובן בכתבי האריזל. וכשאין לומדים כראוי, דהיינו שאין הלימוד לשמור ולעשות ולקיים, רק להתייער ולקנטר, אזי נאמר ושפחה כי תירש גבירתה. אבל על ידי לימוד שישה סדרי משנה כראוי מבררין הטוב מן הרע, על ידי שמבררין המותר מן האסור, ואזי בחינת השפחה נכללת בקדושה תחת יד גבירתה, כמו שהיה בקריאת ים סוף, שראתה שפחה על הים וכו'. ואי אפשר להוליד מן התורה הולדה דקדושה, כי אם כשמכניעין את הסתרה אחת שנכללת השפחה בקדושה. וזה סוד האבות שנשאו שפחות. אבל אברהם, אף על פי שהכניע בחינת שפחה בישה, על ידי שמסרה לו שרה שפחתה, וזכה אחר כך להוליד בקדושה את יצחק, אף על פי כן עדיין לא נתהפכה מראה לטוב לגמרי, ועל כן גוף ההולדה של השפחה היה הולדה דסתרא אחא שהוא ישמעאל. אבל יעקב אבינו על ידי שזכה לשניהם, לרחל וללאה, ושניהם נכללו יחד, שזהו בחינת שעושים מהתורה תפילה, שעל ידי זה עיקר ההכנעה של השפחה בישה לגמרי, עד שנתהפכה מראה לטוב גמור. כי עיקר הכנעת הסתרא אחא בשלמותו על ידי תפילה שעושים מתורה, שעל ידי זה זכו כל הצדיקים למדרגתן. על כן זכה יעקב וישא את השפחות בקדושה גמורה, עד שזכה להוליד גם מהם הולדות קדושות ונוראות שהם שבטי קה. כי מתורה בפני עצמה יש לפעמים יניקה להסתרא אחא חס ושלום, שהוא בחינת שפחה בישה, שמכניס בדעתו ללמוד שלא לשמה, להתייער ולקנטר, ואז היו בחינת ושפחה כי תירש גבירתה, שהוא בחינת משנה וכמומז בתיקונים. וכן מתפילה בפני עצמה תוכל הסתרא אחא להתאחז, שמכניס בדעתו להתפלל לצורך גופו לבד וכו' וכנ"ל. אבל כשנכלל תורה ותפילה יחד, וכל תפילתו שיקיים את התורה, וכל לימודו את התורה כדי שידע לעשות תפילות מהתורות, כדי שיזכה לשמור ולעשות ולקיים. ואז נכלל תורה ותפילה יחד בתכלית הייחוד, ואז התפרדו כל פועלי אבן, ואין להסתרא אחא שום יניקה. אדרבה, הרע נתהפך לטוב, והשפחות נכללים בקדושה, שזה בחינת יעקב, שעל ידי שזכה ללאה ולרחל, שהם בחינת תורה ותפילה ביחד וכנ"ל, על ידי זה זכה להוליד גם מהשפחות שבטי קה, כי הכל נכלל בקדושה, על ידי שעושים מהתורות תפילות, שעל ידי זה עיקר התשובה ועיקר הסליחה של ראש השנה ויום הכיפורים, שאז עוונות נתהפכין לזכויות וכנ"ל. למד א', וזה האזינו השמיים ואדברה וכו', יערוף כמטר לקחי וכו', שבוודאי יכנסו דברי באוזניכם. וכהן שפרש רשי שם לעניין והטעם כי שם השם אקרא, כי אקרא ואתפלל בשם השם ואעשה מהתורות תפילות, ועל ידי זה בוודאי יערוף כמטר לקחי תיזל קטל, שיתקיימו ויכנסו דברי בלבכם כמטר וחטל, ותזכו לקיים את התורה, כי עיקר קיום התורה הוא על ידי זה שעושים מתורות תפילות וכנ"ל. כי כל שירת האזינו נאמרה כדי לזכות באחרית הימים לקיים את התורה, כמו שכתוב שם בעניין ואנוכי אסתר אסתיר פניי וכו', וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרו. כי שירת האזינו זה בחינת תפילה שהוא בחינת שירה וזמרה, מבחינת 10 מיני נגינה שבהם יסד דוד המלך עליו השלום ספר תהילים וחנל. היינו שעל ידי השירה הזאת כלל משה רבנו עליו השלום את כל התורה בתוך בחינת שירה, שהיא בחינת תפילה. ועל ידי זה העיר בנו הערה הזאת לזכות ולעשות מהתורות תפילות. שעל ידי זה עיקר קיום התורה באחרית הימים בבחינת וענתה השירה הזאת וכו'. כי לא תשכח מפי זרעו וכו' וכנ"ל. למד ב' וזה בחינת מה שהיית בדברי רבותינו ז"ל, שרחל בעצמה שכבה תחת המיטה ודיברה הסימנים עם יעקב בית שנזדווג עם לאה, כדי שלא תתבייש לאה. והיית בחית ואריז על סוד גדול ונורא על זה, שכך הדבר בסוד הייחודים העליונים, שבעת שמזדווג האור הנקרא יעקב, עם האור הנקרא בחינת לאה, אז בחינת רחל תחת המיטה וכו'. עיין שם בעץ חיים. ועל פי דרכנו הנ"ל מכוון לטבע הסוד הזה לעניין תפילה הנ"ל, כי זה ידוע שעיקר כל הייחודים והזיווגים העליונים נעשים כפי עבודת התחתונים, ובפרט על ידי התפילה שעיקר שלמות הייחוד כידוע בקוונס. היינו, כי בעת שאיש הישראלי נכנס להתפלל תפילתו ושיחתו לפני השם מטבח, שיזכה להתקרב אליו ולקיים תורתו ומצוותיו, ורוצה לעשות מהתורה תפילה, אבל עדיין אין מילה בלשונו לדבר, כי עדיין אינו יודע דרכי וסימני התורה, ואינו יודע איך להתפלל ולדבר ולשיח. אז היא בחינת רחל, שהיא בחינת תורה שבעל פה, בחינת חידושין דאורייתא, שמהם נמשכים הדרכים לעשות מתורות תפילות כנ"ל, אז היא בעצמה מרחמת על איש הישראלי הזה המתפלל, שהוא בחינת לאה כנ"ל, ומוסרת לו הסימנים והדרכים של התורה. ומדברת בעצמה עם דודה בחינת יעקב, בחינת כלל שורש התורה, כדי שיוכל לעשות מהתורה תפילה, כדי שיזדווגו תורה ותפילה יחד, כדי שיולידו מעשים טובים. וזה בחינת הדיבורים הנשפעים לאדם בעת שנכנס להתבודד ולפרש שיחתו לפני השם מטבח, שבתחילה אינו יודע שום דיבור לדבר, וכשהוא חזק בדעתו ומכריח עצמו אף על פי כן לדבר, אז על פי רוב באים לו דיבורים שלא עלה על דעתו שידבר אותם. ואלו הדיבורים נשלחים לו מן השמיים ונמשכים מבחינה הנ"ל. למד ג' וזה בחינת יום טוב שאסורים בו כל המלאכות, כמו בשבת. לבד אוכל נפש שמותר ביום טוב, כמו שכתוב במשנה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, שאז זכינו לקבל את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום. כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כי כעת התכלית הוא תורה ותפילה שבשביל זה נברא כל אדם. וזה בחינת סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. את האלוקים ירא זה תפילה שהוא בחינת ירא, בחינת יראת השם היא תתעלל, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים. ואת מצוותיו שמור זה תורה. וסיים, כי זה כל האדם, כי זה עיקר הקיום והחיות והתכלית של כל אדם אשר בשבילו נבראו כל העולמות מראש ועד סוף. והכל בשביל התכלית הזה, שיזכה לעסוק כל ימיו בתורה ותפילה וילך מדרגה לדרגה עד מדרגה עליונה. כי יש כמה וכמה בחינות ומדרגות בתורה ותפילה כמבואר בתורה חותם בתוך חותם עיין שם. ואם היה אדם זוכה לזה בשלמות, היו מתפתלים כל היגיעות והטרחות של כל העסקים והמלאכות הכלולים בלמתת מלאכות. כי כל יגיעות הפרנסה שצריכים לעסוק בעסקים ומלאכות, הכל נתאבה על ידי חטא אדם הראשון שנגזר עליו בעיצבון תוכלנה, בזעת הפך תאכל לחם וכו'. על ידי שפגם בעץ הדעת טוב ורע, שאז פגם בתורה ותפילה. כי הוא היה צריך אז לקיים המצווה הזאת לבלי לאכול מעץ הדעת, שבזה היה כלול כל התורה כידוע. וגם היה צריך אז להתפלל תפילתו לתקן כל העולם, כמובא בכתבים, וכמובא בפירוש רש"י על פסוק וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכו', ואדם עין לעבוד את האדמה. ופרש רש"י, ובשלישי שכתוב ותוצא הארץ לא יצאו, על פתח קרקע עמדו עד יום שישי. ולמה? כי לא ימטיר וכו'. וכשבא אדם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. נמצא שתיקון כל הדברים לא היה אפשר להיות נגמר כי אם על ידי תפילות אדם הראשון. והוא היה צריך עדיין להתפלל עוד לגמור תיקון כל העולמות בשלמות כמבואר בכתבים. אבל הסמך מם התגבר עליו בתחבולותיו והסיתו עד שאכל מעץ הדעת, ולא היה יכול עוד להתפלל תפילתו שהיה צריך להתפלל לתיקון העולמות. ועל ידי זה נתקלקלו כל העולמות עד אשר לא ייגמר תיקונם עד ביאת המשיח כמובן. ועל ידי זה נגזר יגיעת הפרנסה בחינת למתת מלאכות, בחינת בעיצבון תוכלנה. נמצא שעיקר פגם על המתת מלאכות נמשכים מפגם תורה ותפילה של אדם הראשון. וגם עכשיו כל אדם כפי מה שזוכה לעסוק יותר בתורה ותפילה בשלמות יותר, כמו כן דוחה ומבטל מעצמו זוהמת הנחש שהם תרדת על המתת מלאכות. כי זוכה שתהיה מלאכתו נעשית על ידי אחרים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים. ועל כן לעתיד שיעסקו כל ישראל בתורה ותפילה, על כן אז יתקיים ועמדו זרים וראו צונניכם וכו'. למדלת. כי זה כלל גדול, שכל קיום העולמות וכל ההשפעות אינם נמשכים קיים על ידי תורה ותפילה. כי עיקר בריאת העולם היה על ידי התורה, כמו שכתוב, והיה אצלו אמון, אל תקרי אמון, אלא אומן. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, באורה איתה ברק ותשבריחו עלמה. וגם עכשיו כל קיום העולם וכל חידוש מעשה בראשית שבכל יום תמיד, שעל ידי זה נמשכים כל ההשפעות והחיות לקיום העולם, הכל הוא רק על ידי התורה. כמו שאומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אין טוב אל התורה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. אבל כל החיות וההשפעות הנמשכים על ידי התורה, אין נגמר ציורם בשלמות, ואין יורדים לעולם קיים על ידי התפילה, שעל ידי זה עיקר ציור השפע והחיות לטוב, והמשכתה וירידתה לעולם. כי התפילה היא בחינת עיקר הכלי, שמציירת השפע לטוב עד שנגמרת במלואה וטובה, וממשכת אותה לעולם. וכמובן כל זה בכמה מקומות, וכמבואר בהתורה איתלן ביירה בדברה, עיין שם היטב, ובפרט בהשמטות המבוארים שם אחר כך. בלשוני המתחיל, זיווגן והצטרפותן של האותיות וכו'. עיין שם מה שכתוב שם. כי אותיות התורה הם הפועלים וכו', אבל עיקר ציורם לטוב הוא כפי הכיסופים. ומבואר שם שצריכים להוציא הכיסופים בפה מלא, ועל זה נסדר סדר התפילות. וזה אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו' לתורה יבקשו מפיו, שאותיות התורה מבקשים שיצטיירו מפיו, על ידי שהוא ידבר בפיו השתוקקות והכיסופים דקדושה שלו, שמעיקר שלמות התפילה כמבואר לאל, שעיקר שלמות התפילה הוא כשעושים מתורה תפילה, שמתפללים להשם מטבח שיזכה לקיים את כל דברי התורה וכו'. ואז בוודאי מצייר אותיות התורה לטוב וזוכה לגמור ציור כל ההשפעות הנמשכים על ידי התורה לציירן לטוב ולהמשיכם ולהורידם לעולם לקיים כל העולמות בתכלית השלמות. ועל כן כל אחד כפי מה שזוכה לעסוק בזה, דהיינו בתורה ותפילה, והעיקר לעשות מהתורה תפילה כנ"ל, אזי בוודאי נצטיירין כל ההשפעות והחיות לטוב. ואז נדחה זוהמת הנחש ונדחים ונתבטלים כל יגיעות של המתת מלאכות שצריכים להתייגע ביגיעה גדולה קודם שמציירים וממשיכים השפע והפרנסה. שכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם בתורה ותפילה וכו'. שעל ידי זה אי אפשר לצייר השפע ולהורידה לעולם כי אם ביגיעה גדולה של המתת מלאכות וכנ"ל. אבל מי שזוכה לעסוק בתורה ותפילה כנ"ל, כפי עסקו כן מתקן חטא אדם הראשון, וזוכה להמשיך כל ההשפעות והברכות על ידי התורה ולגמור ציור השפע ולהורידה לעולם בשלמות על ידי התפילה. ועל כן מתבטלים ממנו הגיעות ותרדות המלאכות כפי עסקו בקדושה בתורה ותפילה וכנ"ל. למדה. וזהו בחינת החילוק שבין שבת ליום טוב, שבשבת אסורים כל המלאכות שבעולם, וביום טוב מותר אוכל נפש לבד, ושאר כל המלאכות אסורים כמו בשבת. כי שבת הוא בחינת גמר התיקון בשלמות שאין שלמות אחריו. כי שבת היא בחינת אלמא דאתי שאז יהיה נגמר התיקון בתכלית השלמות. ואז יתבטל הכל ולא יישאר כי אם תורה ותפילה שיזכו הצדיקים לעתיד. כי אז התגלה אורייתא דעתיקא סתימה שהיא בחינת סתרי תורה, שהם בחינת תפילה, כמובן בדברי רבנו ז"ל. כי אז יזכו להתכלית שהוא לדעת להכיר אותו יתברך ולהודות ולהלל אותו יתברך, כמו שכתוב בתורה ימי חנוכה, שזהו בחינת תורה ותפילה. כי לדעת ולהכיר אותו יתברך זה בחינת תורה שהוא עיקר הדעת אותו יתברך. ולהודות ולהלל זה בחינת תפילה. ועל כן מחמת שבשבת נמשכת הקדושה של העתיד, על כן אז הוא תכלית העלייה של תורה ותפילה. ועל כן אז מתבטלין כל הלמדת מלאכות לגמרי. כי אז מתקיים העולם רק על ידי תורה ותפילה שנשלמין ועולין אז בתכלית העלייה והשלמות. כי כל הלמדת מלאכות נתאבו רק מפגם חטא אדם הראשון שהוא בחינת פגם תורה ותפילה כנ"ל. אבל בשבת, שאז הוא עליית התורה והתפילה בתכלית השלמות, על כן כל המלאכות בטלין בו לגמרי, כי שבת הוא עיקר התיקון של חטא אדם הראשון, בבחינת שבת אגין אלוהי, כמו שכתוב במקום אחר. אבל ימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, שאז זכינו לקבל את התורה כנ"ל. ובעת קבלת התורה לא זכינו עדיין לברר ולתקן כי אם בחינת תורה שקיבלנו אז בסיני על ידי משה רבנו. אבל בחינת עליית התפילה בתכלית לא נתברר אז עדיין עד שיבוא משיח. כי בכלליות העולם, גאולה הראשונה וגאולה האחרונה הם בחינת תורה ותפילה, שהם בחינת משה ודוד כנ"ל. כי משה הוא התורה כנ"ל, ודוד הוא משיח שהוא בחינת תפילה, שהוא תיקן וייסד ספר תהילים שהם חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה. שהוא בחינה כנ"ל שהתחיל להמשיך התיקון ולעשות מהתורה תפילה כנ"ל. על כן ביום טוב יש עדיין קצת מלאכות שהן מלאכות אוכל נפש שמותר ביום טוב. כי כבר מבואר שעל ידי התורה היא התאבות והמשכת כל הדברים שבעולם. אבל גמר ציורם וירידתם לעולם בשלמות הוא על ידי התפילה כנ"ל. וזהו בחינת החילוק שבין שאר מלאכות למלאכת אוכל נפש. כי כל עמל האדם לפיו, כי כל ההגיעות והמלאכות הן בשביל הפרנסה. ועיקר הוא האכילה שהיא חיי נפש. כמו שכתוב כל עמל אדם לפיו, וגם כל המלאכות לא נגזרו כי אם בשביל פגם האכילה, דהיינו מה שאכל מהצדת וכו' כנ"ל. וכל המלאכות הרחוקים עדיין מאוכל נפש הם בבחינת התאבות והמשכת השפע, שזה נעשה על ידי התורה. אבל גמר המלאכות שעושים בשביל האוכל נפש בעצמו, זה בחינת גמר ציור השפע בשלמות להחיות נפש האדם ולקיימו, שזהו נעשה על ידי התפילה כנ"ל. למשל, כשאדם הולך בסחורה או עושה כזה מלאכה או שירוויח ממון וכשזוכה להרוויח עדיין אינו יכול לאכול את הממון וצריך לקנות בעדות תבועה וגם התבועה אינו יכול לאכול עד שיתכון אותה וגם הקמח אינו ראוי לאכילה עד שיתקן אותו ויעשה ממנו פת או תבשיל ואז די כראוי לאכילה להחיות נפשו וכל המלאכות שעסק בתחילה הרחוקים מאכילה עדיין לבחינת המשכת השפע, שזאת הבחינה נמשכת על ידי התורה כנ"ל. אבל מלאכת אוכל נפש שגומר המאכל לאכילה, להחיות נפשו, זה נמשך על ידי בחינת תפילה, שעל ידה הוא גמר ציור השפע בשלמות כנ"ל. ועל כן בשבת שאז הוא בחינת גמר התיקון בשלמות שיהיה לעתיד, בחינת תיקון תורה ותפילה כנ"ל, על כן אז כל המלאכות בטלים לגמרי כנ"ל. אבל ביום טוב שאז עיקר התיקון הוא רק בבחינת תורה, אבל תיקון התפילה צריכים אנחנו עדיין לעסוק גם ביום טוב, כי אף על פי שקיבלנו את התורה בשעת יציאת מצרים, שאז נתקדשו כל הימים טובים, אף על פי כן עדיין לא נתבררה ונתעלה התפילה עדיין בשלמות. ועל כן בני אדם מזלזלין בה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק קירום זולות, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בה, ומעיני הוא תפילה. כי שלמות עליית התפילה יהיה רק לעתיד כשיבוא משיח בן דוד שהוא נעים זמירות ישראל. כי עיקר כלי זינו של משיח יהיה רק תפילה, ועל כן נקרא משיח בחינת חותם, כמו שכתוב רוח אפינו משיח השם, בחינת ותהילתי יחתום לך וכו'. ועכשיו כל יגיעתנו לברר ולהעלות את התפילה, ובאמת מחמת שאין התפילה עדיין בשלמות, על כן גם התורה אינה בתכלית השלמות, והיא מלובשת בחותנות אור, שמשם משתלשל יניקת העץ הדעת. ומחמת זה יש בה שני בחינות, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה וכו'. ומחמת זה באמת רבים נכשלו ועברו על התורה. ועל כן אנו צריכים להתייגע בכל דור ודור ובכל עת וזמן לברר את התורה והתפילה. כי תורה ותפילה שניהם אחד ותלויים זה בזה וכנ"ל. ועל כן צריכים לעשות מהתורה תפילה וכנ"ל. ועל כן בימי החול, שאז יש אחיזה לחיצונים, וצריכים יגיעה גדולה לברר ולהעלות את התורה והתפילה. על כן יש אז יגיעת כל הלמדת מלאכות ששולטים בימי החול, מחמת שאז אין שלמות לתורה ותפילה, וצריכים יגיעה לבררם ולבטל מהם אחיזת החיצונים. בכל זמן שיש ברור צריכים מלאכות כידוע בכוונס ובדברי רבנו ז"ל. אבל בשבת מחמת קדושת עיצומו של יום נתבטלין אחיזת החיצוניים ועולין התורה והתפילה בשלמות. על כן אז בטלין כל המלאכות כנ"ל. אבל ביום טוב אין נמשכת הקדושה מעיצומו של יום, כי אם בבחינת עליית התורה שזכינו לקבל אז כנ"ל. אבל התפילה צריכים עדיין להעלותה על ידינו. רק שיש לנו כוח להעלותה בשלמות יותר ובעלייה יתרה מחמת תוספת קדושת יום טוב. אבל אין מתבררת ועולה בשלמות עצמה כמו בשבת. על כן יש אז עדיין מלאכת אוכל נפש שהם המלאכות של גמר ציור השפע, שהם בבחינת תפילה, כי בחינת תפילה צריכה עדיין ברור על ידינו גם ביום טוב כנזכר לאל. ועל כן צריכים לומר הלל ביום טוב אבל לא בשבת, כי הלל זה בחינת כלליות תהילים, כמו שפרש רש"י על פסוק, לשמיע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך, זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לגוג ויש בו לימות המשיח ויש בו לעתיד לבוא. נמצא שהלל הוא כלליות ההודעה, והלל השם יתברך על כל הניסים לשעבר ולעתיד, שזהו בחינת כלליות כל ספר תהילים שניתקן על זה. ועל כן ביום טוב אומרים הלל שהוא בחינת כלליות ספר תהילים, שהוא בחינת עליית התפילה שעסק דוד. שזה צריכים אנחנו לעסוק ביום טוב, כי מחמת קדושת יום טוב שאז יצאנו ממצרים וזכינו לקבל את התורה, יש אז עלייה גדולה לתורה. על כן אז גם התפילה מאירה באור גדול ויש לנו כוח להעלותה בעליות גדולות. ועל כן אומרים אז הלל בחינת כלליות תהילים. על כן יש לנו כוח עתה להעלות התפילה בעלייה גדולה, כי תורה ותפילה תלויים זה בזה. וגם אז בשעת מתן תורה שהמשיך משה רבנו התורה בעולם, בוודאי המשיך גם תיקון התפילה. רק שעיקר עליית התפילה היה על ידי דוד שיסד ספר תהילים ויגמר בימי המשיח, ואז יהיה נשלם גם התורה בשלמות יותר, כי שניהם תלויים זה בזה כנ"ל. רק שבכלליות העולם נקרא גאולה ראשונה בבחינת תורה, וגאולה אחרונה בבחינת תפילה שמבחינת משה ודוד כנ"ל. ועל כן ביום טוב שצריכים עדיין לברר ולהעלות את התפילה, על כן יש בו מלאכת אוכל נפש וכנ"ל. אבל בשבת אין צריכים לומר הלל, כי אז עולה התפילה מעצמה מחמת קדושת עיצומו של יום, כי אז ניתקן הכל כנ"ל. על כן אז כל המלאכות אסורים כנ"ל. נמד וב. וזה שהיית בכתבים בחילוקין שבין שבת ליום טוב, שבשבת מקבלים תוספת אור גדול ביותר בתוך לבושין, אבל ביום טוב תוספת האור קטן משבת, אבל הוא בלא לבושים, עיין שם. כי מחמת שבשבת נמשך מלמעלה תוספת אור תורה ותפילה כנ"ל, על כן נמשך אור גדול מאוד בתוך לבושין. אבל ביום טוב שהאור שלמעלה הוא רק בבחינת תורה, אבל בחינת תפילה עדיין אנחנו צריכים להעלות על ידי עבודתנו כנ"ל. על כן האור בלא לבושין והוא מועט משבת, כי על ידי תפילה יכולים לקבל האורות הגדולים והנוראים בתוך לבושין וצמצומים נפלאים. כי עיקר הלבושים נעשים ונגמרים על ידי תפילה, שהוא בחינת הכלי והלבוש, לקבל על ידי זה כל האורות בבחינת צדק לבשתי וילבשני. צדק מלכות הקדישה שהיא בחינת תפילה, בחינת ואני תפילה שאמר דוד המלך וכנ"ל. כי תפילה היא בחינת אמונה כמו שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות. ועל ידי אמונה יכולים לקבל כל האורות, כי באמונה כולם יכולים להתלבש. כי בהדעת יש גבול כל אחד לפי דעתו שאסור לו לצאת חוץ מהגבול של דעתו, בחינת במופלא ממך אל תדרוש, ואי אפשר לגלות לו משהו למעלה מגבול דעתו, שלא יתקלקל דעתו לגמרי. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר כידוע. אבל אמונה היא כלי שעל ידה יכולים לקבל כל האורות הגבוהים וכל הסתרי תורה בדרך אמונה, אף על פי שהוא למעלה מדעתו. וכן מובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות שעל ידי תפילה זוכים לקבל סתרי תורה. וכמו שכתוב בתורה חותם בתוך חותם, שתפילה בחינת נשמע, בחינת נסתר, בחינת תורת השם. ומובן שם שכל אחד צריך להתפלל הרבה להשם יתברך שיזכה להשיג ולהבין התורה הנסתרת ממנו. ועל ידי זה זוכה אחר כך להשיגה שיהיה נעשה תורתו וכולי, אין שם. וזהו בעצמו בחינת מה שעושים מהתורה תפילה, אף על פי שלכאורה נראה שם להפך. כי שם מבואר שצריכים לעשות מהתפילה תורה. בכאן אנו מדברים שצריכים לעשות מהתורה תפילה. אך באמת אינו סותר כלל. אדרבה, שם מבואר היטב זה העניין שצריכים לעשות מהתורה תפילה, ועל ידי זה בעצמו נעשה מהתפילה תורה. כי עיקר מה שצריכים לעשות מתורת תפילה כנ"ל, הוא שצריכים לעשות מבחינת נסתר, בחינת תורת השם, שהוא בעצמו בחינת תפילה, בחינת נשמע, כמובן בתורה חותם בתוך חותם הנ"ל. מזה צריכים לעשות מזה תפילה, להתפלל השם יתברך שיזכה להשיג הנסתר, נמצא, שעושה מתורת תפילה, דהיינו מתורת השם מבחינת נסתר, עושה מזה תפילה. ועל ידי זה בעצמו נעשה אחר כך מתפילה תורה. היינו שנעשה מזה תורתו, דהיינו שזוכה להשיגה כנ"ל. וזה בעצמו העניין לעשות מהתורה תפילה שהזהיר רבנו ז"ל הרבה כנ"ל. כי בוודאי התורה והמצוות שאדם זוכה כבר עליהם להשיגם ולקיימם בשלמות כראוי, ודאי אינו צריך להתפלל על זה, מאחר שכבר זכה לזה. אך עיקר מה שצריך לעשות מהתורה תפילה הוא להתפלל השם יתברך על התורה והמצוות שעדיין לא זכה להשיגם ולקיימם, שיזכה להשיגם ולקיימם כראוי. שזה בחינת סתרי תורה אצלו לפי בחינתו ומדרגתו. ואפילו יש פשוט לגמרי שרחוק עדיין מקיום המצוות כפשוטן, וצריך להתפלל על זה ולעשות מהתורה תפילה, גם זה נקרא אצלו סתרי תורה, מאחר שרחוק עדיין מקיומם נקרא נסתר אצלו. כי עיקר התורה הוא הקיום, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. למשל, מי שלומד תורה שמדברת ממצוות צדקה והוא רחוק מצדקה, הוא מתפלל השם יתברך שיזכה ליתן צדקה, וכל זמן שאינו זוכה עדיין לפעול בקשתו לקיים מצוות צדקה, אזי נקראת מצוות צדקה אצלו בחינת נסתר, בחינת תורת השם. כי אין התורה נקראת תורתו כי אם כשזוכה לקיימה, שזה עיקר לימוד התורה בשלמות, ללמוד על מנת לקיים. וגם באמת, מחמת שאינו מקיים המצווה, אין לו בה שום השגה כלל, והוא בחינת נסתר ממנו. ואחר כך כשזוכה לקיימה על ידי התפילה שהתפלל על זה, זה בחינת שעשה מהתורה תפילה. היינו מבחינת סתרי תורה לפי בחינתו. מחמת שלא זכה לקיימה, עשה מזה תפילה. כי סתרי תורה הם באמת בחינת תפילה כנ"ל. ועל ידי זה זכה אחר כך שנעשה מזה תורתו כנ"ל. וכן אפילו אחר כך כשזוכה לקיים מצוות צדקה, אבל אינו מקיים אותה עדיין בתכלית השלמות כראוי, אזי זאת הבחינה הרחוקה ממנו עדיין ובחינת נסתר אצלו. וצריך לעשות מתורה זאת תפילה כי הוא בחינת תורת השם אצלו, שהוא בחינת תפילה. על כן צריך לעשות מזה תפילה שיתפלל הרבה לשם יתברך שיזכה לקיימה בשלמות, עד שזוכה לזה לקיימה בשלמות, ואז נעשה מהתפילה מבחינת תורת השם, בחינת נסתר, נעשה מזה תורתו. נמצא. מה שכתוב שם לעשות מהתפילה תורה ומה שכתוב כאן לעשות מהתורה תפילה, הכל אחד וכנ"ל. על כל פנים יוצא משם שהנסתר שהוא בחינת תורת השם אצלו, בחינת אור אינסוף, ובחינת תפילה שהוא בחינת ביטול ודבקות לאינסוף. אין שם. על כן צריך להתפלל הרבה עד שיזכה להשיגו על ידי התפילה וכו'. נמצא שעל ידי התפילה יכולים לקבל ולהשיג כל האורות הגבוהים גבוה מעל גבוה. אין שם בהתורה חותם בתוך חותם הנ"ל ותבין. ועל כן בשבת שתוספת האור עצמו של קדושת עיצומו של יום ובחינת שלמות תורה ותפילה, על כן מקבלים אור גבוה ביותר על ידי לבושים. אבל ביום טוב שתוספת קדושת עיצומו של יום הוא רק בבחינת תורה, על כן אין מקבלים אור גבוה כל כך והוא בלא לבושים, כי עיקר הלבושים והכלים נגמרים על ידי תפילה כנזכר לאל. ועל כן שבת בחינת אמונה. כי שבת בחינת תפילה, בחינת מלכות. מבחינת מלכות הקדושה נקרא קלה כידוע. וכמו שאומרים בשבת בואי קלה וכו', כי שבת על שם שכלולה מהכל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובכתבים. כי אמונה התפילה שבחינת קדושת שבת כלול מכל האורות שבעולם. כי כל האורות שאי אפשר לקבל על ידי שום דעת יכולים לקבל על ידי אמונה בחינת תפילה שהיא בחינת שבת כנ"ל. השם ידבר יזכנו לבוא לזה לעסוק כל ימינו בתורה ותפילה ולעשות מהתורה תפילה תמיד עד שנזכה להשיגה ולקיימה בשלמות שתהיה נעשה תורתנו אמן ואמן. למד זין. וזה בחינת קריאת התורה בציבור בכל יום שיש בו תוספת קדושה. שיום ראש חודש ויום טוב וחול המועד ויום הכיפורים ושבת וכו'. וזה בחינת החילוקים של מספר הקרואים שיש בימים שקוראים בהם, כמו שכתוב במשנה. בשני וחמישי קוראים שלושה, בראש חודש וחול המועד ארבעה, ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה וכו'. כי בכל יום שיש בו תוספת קדושה, עולה בו התפילה יותר כמבואר בכוונות בכתבי האריז"ל. שבכל ימים אלו עולה התפילה יותר כפי תוספת קדושת היום. ועל כן קוראים בהם בתורה, כי עיקר עליות התפילה הוא כשעושים מתורה תפילה. ועל כן קוראים בתורה בשעת התפילה כדי להמשיך התפילה מהתורה שזה עיקר עלייתה כנ"ל. ועיקר שלמות עליית התפילה בתכלית ובשבת שהוא קדוש מכל הימים והזמנים. ועל כן אז קוראים בתורה ביותר מכל הימים, כי אז קוראים כל השבעה קרואים, שהוא תכלית שלמות קריאת התורה, שעל ידי זה עולה התפילה בתכלית העלייה. כי שלמות התורה והתפילה הוא על ידי השבעה רועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שהם בחינת השבעה קרואים בשבת כידוע. וכל זמן שאין זוכן להמשיך קדושת כל השבעה רועים הנ"ל, עדיין אין עליית התפילה בתכלית השלמות, כי דוד הוא בחינת שלמות התפילה והוא השביעי מהשבעה רועים. ועל כן עיקר שלמות עליית התפילה הוא בשבת שקוראים בו שבעה קרואים וכנ"ל. ועל כן אז בשבת הוא ביטול מלאכה לגמרי. אבל ביום טוב וחול המועד וכו' שאין קוראים בו שבעה, על כן אין עליית התפילה בשלמות כל כך רק כפי תוספת הקדושה. שכמו כן הם המספר של הקוראים בתורה, וכמו כן זוכים להמשיך קדושת התפילה עדיין ולעשות מהתורה תפילה שזה עיקר עלייתה כנ"ל. על כן אין כל המלאכות נתבטלין אז מחמת שעדיין אין עליית התפילה בתכלית השלמות כנ"ל. וזה שאמרו שם הטעם של הקוראים בתורה, משום ביטול מלאכה, שביום שיש בו איסור עשיית מלאכה ביותר, קוראים בתורה מספר גברי ביותר. היינו כנ"ל. כי איסור מלאכה בשבת ויום טוב הוא כפי עליית התפילה בשלמות, וכמו כן המספר העולים לתורה כנ"ל. כי תורה ותפילה תלויים זה בזה. וביום שאין עליית התפילה בשלמות, גם התורה אין לה שלמות כל כך. רק שהעיקר מה שאנו צריכים עכשיו להתייגע הוא להעלות התפילה מנפילתה וזלזולה. כי עיקר הפגם נוגע בתפילה שהיא בחינת מלכות, ששם מגיעים כל הפגמים ושם כל התיקונים. על כן בני אדם מזלזלים בתפילה דייקה. וכמו שאמרו רבותינו זה אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה ומה הניעו תפילה. וזה שאמרנו למעלה שביום טוב מותר מלאכת אוכל נפש מחמת שאז אין עליית התפילה בשלמות כמו בשבת. ועיקר החיסרון עיקר בתפילה. כי בתורה אין נוגע הפגם והזלזול כל כך, כי בני אדם מזלזלים בתפילה דייקה כנ"ל. ועל כן צריכים ביום טוב לעשות מלאכת אוכל נפש שהוא כנגד עשיית בחינת התפילה שאנו צריכים לבררה ולהעלותה עדיין על ידינו אפילו ביום טוב. כי כפי הבירור שצריכים עדיין על ידינו, כמו כן צריכים עדיין איזה עשיית מלאכה כנ"ל. וזה שאמרנו למעלה שביום טוב עיקר תוספת הקדושה הוא בבחינת תורה, אבל בחינת תפילה צריכים אנחנו עדיין לברר ולהעלות, כי אף על פי שבאמת תורה ותפילה שניהם תלויים זה בזה כנ"ל, וכשאין התפילה עדיין בשלמות הגמור, בוודאי גם התורה עדיין אינה בשלמות הגמור. אך מחמת שעיקר החסרון והפגם נוגע וניכר בתפילה ביותר, על כן ביום טוב שיש בו תוספת קדושה מרובה מאוד, רק שעדיין אינו בתכלית השלמות כמו בשבת, על כן בתורה אין נוגע החסרון כי אם בתפילה, על כן מותר בו מלאכת אוכל נפש. אבל בימי החול אז נוגע החסרון גם בתורה, וצריכים יגיעה גדולה לברר ולהעלות את הקדושה של בחינת תורה ותפילה. על כן, אז יש בהם כל הלמדת מלאכות כנל. ולהפך, בשבת קודש, שאז עולה התורה והתפילה בתכלית השלמות, על כן כל המלאכות בטלות בו לגמרי וכנל.